بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت Bizantinci su pobjeđeni. U najbližoj zemlji. Ali će oni, nakon što su pobjeđeni, pobjediti. Za nekoliko godina. Allahu pripada odluka i prije i poslije. A toga dana će se radovati vjernici. Allahovoj pomoći. On pomaže koga hoće, on je silni i samilosni. Obećanje Allahovo, a Allah svoje obećanje iznevjeriti neće. Ali većina ljudi ne znade. Oni samo znaju vanjsko od života ovo svjetskoga. A nemarni su spram svijeta onoga. Zašto oni ne razmisle o sebi? Allah nije stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, osim s istinom i do roka određenom. A zbilja mnogi ljudi ne vjeruju u susret s gospodarom svojim. A zašto oni ne putuju po zemlji? Pa vide kakav je bio kraj oni koji su prije njih bili. Bili su moćniji od njih. Zemlju su orali i obrađivali. Više nego li je obrađuju ovi. A poslanici njihovi s jasnim znacima su im dolazili. فما كان الله ليظلمهم I Allah im nije nepravdu nanio, nego su sami prema sebi nepravedni bili. Potom će kraj oni koji su zločinili zaobiti. Zato što su Allahove znake oni poricali i što su im se izrugivali. Allah započinje stvaranje i potom ga obnavlja. Potom ćete se vi njemu vratiti. A na dan kad smak svijeta nastupi, zločinitelji će u očaju biti. A božanstva njihova neće im biti zagovornici. Oni su zbog božanstava svojih bili nevjernici. Na dan kad smak svijeta nastupi, tad će se ljudi razdvojiti. Oni koji su vjerovali i dobra djela radili, oni će se u perivoju džennetskom veseliti. A oni koji nisu vjerovali i poricali znake naše i susret na svijetu onom poricali, takvi će u kazni stalno biti. Pa neka je slavljen Allah. Kad god vi omrknete i kad god osvanete. I njemu pripada hvala na nebesima i na zemlji. Na večer i kad god u podnevu ste. On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. I zemlju oživljava nakon njene zamrlosti. A tako ćete proživljeni i vi biti. Od njegovih znakova i to je da vas od zemlje stvara. a potom se vi ljudi širite posvuda. I od njegovih znakova i to je da on za vas, od samih vas, žene stvara. Da se uz njih smirite i među vas ljubav i samilost dao je. U tome zbilja ima znakova za ljude koji razmišljaju. I od njegovih znakova je i stvaranje nebesa i zemlje i različitost vaših jezika i vaših boja. U tome zbilja za znalce znakova ima. I od njegovih znakova je san vaš, noću i dan. I vaš trud da nešto steknete iz blagodati njegove. U tome zbilja ima znakova za ljude koji čuju. I od njegovih znakova je i to što vam munju pokazuje da strahujete i da se ponadate. A i to da vam s neba vodu spušta. I njome zemlju nakon njene zamrlosti oživljava. U tome zbilja za ljude koji shvataju znakova ima. I od znakova njegovih je da nebo i zemlja opstoje po njegovoj odredbi. Zatim i to što ćete kad vas iz zemlje pozove zovom jednim ustati svi vi. I njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Svi su oni njemu pokorni. On je onaj koji stvaranje započinje i potom ga obnavlja. I to je njemu lahko. وَلَهُ الْمَلِكُ i samo njemu pripada primjer najveći na nebesima i na zemlji. I on je silni i mudri. On vama kao primjer same vas navodi. Da li su oni koji vaše desnice posjeduju djelitelji onog čime vas opskrbljujemo mi? Pa da ste u tome jednaki. I da li se vi bojite njih kao što se vi bojite jedni drugih? Tako mi pomno objašnjavamo ajete ljudima koji shvaćaju. Ali nevjernici bez ikakva znanja slijede svoje strasti. Pa ko će na pravu stazu uputiti onoga koga je Allah ostavio u zabludi? I takvima nema pomagača. Okreni lice svoje ti, kao vjernik pravi, čistoj vjeri. Allahovoj prirodi, prema kojoj on ljude stvori. Nema promjene u Allahovu stvaranju. To je prava vjera. Ali većina ljudi ne zna. Njemu predano obraćajući se, vi bojte ga se i namaz klanjajte. I među onima koji mu pripisuju druga, ne budite. Onima koji su vjeru svoju raskolili i u sljedbe razdijelili. Svaka stranka radosna onim što ona ima. A kad ljude kakva nesreća pogodi, oni gospodara svoga zazivaju, predano mu se obraćajući. A potom, kad on dadne da njegovu milost okuse, odjedanput jedna skupina njih gospodaru svome druga pripisuje. Da bi tako nezahvalni bili na onom što smo im mi podarili. Pa vi se naslađujte. saznat ćete. A zar smo im nije kakav dokaz poslali? Pa im on govori zarad oni koje njemu smatraju ravnim. I kad mi damo da ljudi milost okuse, tome oni vesele se. A ako ih pogodi kako zlo, zbog onog što su pripremile ruke njihove, tad oni očajavaju. Zar oni ne vide da Allah opskrbu u izobilju daruje kome on hoće i da je uskraćuje? Zbilja, u tome ima znakova za ljude koji vjeruju. Pa podaj bližnjemu pravo njegovo, i siromahu, i putniku. To je bolje za one koji Allahovu naklonost žele. A takvi su ljudi uspjeli. A to što dajete da bi se uvećalo imetkom drugih ljudi, neće se i kod Allaha uvećati. A za zekat koji dajete, želeći Allahovu naklonost da dobijete, takvi će umnogostručiti to svoje. Allah je onaj koji vas stvara i potom vas opskrbljava. Zatim će vas usmrtiti i potom vas proživjeti. Da li jedno vaše božanstvo čini nešto takvo? Slavljen neka je Allah i iznad onoga šta njemu pripisuju oni. Nered se na kopnu i na moru pojavi zbog onog što uradiše ruke ljudi, da bi im on dao da iskuse nešto od kazne za ono što uradiše. Ne bi li se povratili. Ti reci, putujte po zemlji, i vidite kakav je bio kraj onih prije. Većina njih su mnogobožci bili. Okreni lice svoje pravoj vjeri. Prije nego li dođe dan koga niko zbog Allaha neće moći odbiti. Toga dana oni će razdvojeni biti. Ko nije vjerovao, protiv njega je nevjerstvo njegovo. A ko je dobro činio, za sebe je stanište pripremio. Da bi on nagradio iz obilja svoga one koji vjeruju i rade dobra djela. On zbilja ne voli nevjernike. I od znakova njegovi i to je da šalje vjetrove, radosti na vjestitelje. I da vam daje da samilost njegovu okusite. I da lađa plovi po njegovoj odredbi. Da biste bili zahvalni. Prije tebe smo mi poslanike narodima njihovim slali. Pa su im dokaze jasne donosili. A mi smo kažnjavali one koji su zlodjela činili. A naše je pravo da vjernike pomognemo. Allah je taj koji šalje vjetrove da gone oblake. Pa ih on na nebu, kako je volja njemu, rasprostiri. I komadima ih čini. Pa ti vidiš kišu kako lije iz njih. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ kad je on prospe kome hoće od robova svojih, oni se odjednom raduju. Iako su prije nego im je pala, bili doista u očaju. Pogledaj u tragove milosti Allahove, kako on zemlju oživljava nakon zamrlosti njezine. Zbilja će taj proživiti i mrtve. On sve može. A da smo mi vjetar poslali, pa da vide sve požutjelo, oni bi i poslije toga nastavili poricati. Ti zbilja mrtve dozvati nećeš moći. Niti gluhe dovikat kad se oni okrenu od tebe. Niti možeš slijepce ti od njihove zablude odvratiti. Samo možeš dozvati one koji vjeruju u naše znake. Oni će muslimani predani biti. Allah je taj koji vas od nejakosti stvara. Potom vam poslije nejakosti snagu daje. A poslije snage nejakost i starost daje. On stvara šta hoće. I on je sveznajući i moćni. A na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinitelji će se zaklinjati da nisu, osim samo časak jedan, postali. Tako su se oni i prije od istine okretali. Oni kojima je dato znanje i vjerovanje reći će: vi ste ostali prema Allahovoj knjizi do dana proživljenja. A ovo je dan proživljenja. ali vi niste znali. Toga dana onima koji su nevjernici, isprika njihova neće koristiti. Niti će se od njih tražiti da se Allahu umile. A mi ljudima u Kur'anu ovome navodimo svakovrsne primjere. A da im ti čudo doneseš, sigurno bi oni koji ne vjeruju rekli: vi samo iznosite laži. Eto, tako Allah na srca onih koji neće da znaju pečat stavlja. A ti se strpi. Doista obećanje Allahovo je istina. I neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.